ये मेरी जिंदगी बेजान लाश थी, बरसों से प्यार को तेरी तलाश थी। ये मेरी जिंदगी बेजान लाश थी, बरसों से प्यार को तेरी तलाश थी। बस आज मेरी खोई तकदीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, मिल गई मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई। अब के बहार में इस इंतजार में दिल का वो हाल था, मुश्किल ये साल था। अब के बहार में इस इंतजार में दिल का वो हाल था, मुश्किल ये साल था। दीवान के लिए एक जंजीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, मिल गई मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई। तस्वीर में मगर ये कौन है बता, इसको जरा उठा मुझको यहाँ बिठा। तस्वीर में मगर ये कौन है बता, इसको जरा उठा मुझको यहाँ बिठा। क्या काम इसका रांझे को हीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, मिल गई मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई। आई है टूट कर तुझ पर जवानियाँ, बचपन की है मगर सारी निशानियाँ। आई है टूट कर तुझ पर जवानियाँ, बचपन की है मगर सारी निशानियाँ। मेरे हसीन ख्वाब की ताबीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, मिल गई मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई।